vrouwelijke zelfportretten uit eigen collectie. Herman de Bruin praat met conservator Willemijn van der Zwaan. Willemijn, ik zeg gewoon Willemijn, is goed, hè, denk ik. Welkom. Helemaal goed hoor, zeker. Dankjewel. Ja, vrouwelijke portretten, die zijn er toch wel meer? Nou, zeker. Het zijn vrouwelijke zelfportretten, dus dat is nog even zo'n kleine nuance. Maar persoonlijk vind ik altijd zelfportretten heel erg leuk om te zien van makers. En ik denk dat daar velen met mij zijn, zij het een schilderij, zij het een foto. Omdat het altijd wel een beetje magisch is om degene achter de camera of achter de schildersezel dan te zien en hoe die zichzelf dan vastlegt. Maar wat een beetje die directe aanleiding was voor de tentoonstelling was dat we een aantal recente aankopen hadden gedaan voor de collectie. En dat we heel onbewust eigenlijk heel veel zelfportretten gemaakt door vrouwen hadden gekocht. En daardoor ben ik daar wat verder over gaan nadenken en ook verder in de collectie gaan kijken. En wat kwam er uit die gedachte tevoorschijn? Om te kijken van, goh, is dat eigenlijk iets wat we überhaupt eigenlijk onbewust een beetje hebben verzameld over de jaren heen. En dat bleek wel bij een aantal makers zo te zijn. Maar hoe we dat denk ik dat onbewust hebben, dat we de laatste jaren eigenlijk hebben gekocht. Omdat we wat meer naar vrouwelijke makers zijn gaan kijken. Omdat we de balans in onze collectie proberen wat recht te trekken. Dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke makers in de collectie zitten. Daar hebben wij nog een lange weg in te gaan, maar we doen ons best daarvoor. Yeah, yeah. En je ziet dat er toch best wel veel vrouwelijke makers zijn die zichzelf dan als onderwerp nemen. Dat is dan vaak, kan een gemak ding zijn. Van ja, je bent er zelf altijd om te fotograferen. Helemaal als je een soort maker bent die veel in de studio foto's maakt. Of die heel erg veel experimenteert met de camera. Met allerlei mogelijkheden die daartoe zijn. Maar het kan ook in het geval van een fotograaf zoals Helene van der Kraan, die een aantal jaar geleden is overleden, maar waar wij een lange werkrelatie mee hebben. Mm-hmm. Die is iemand die haar alledaagse omgeving fotografeert en alles wat ze tegenkomt. En wie kom je nou het vaakste tegen? Nou, dat ben je eigenlijk jezelf die in de spiegel zit bijvoorbeeld. Dus er zitten heel veel verschillende aanleidingen voor. Ja, vandaar I'll Be Your Mirror. Dat hebben jullie in ieder geval zo bedacht bij elkaar. Ja, precies. Heel letterlijk. Als het publiek het ziet, dan lees ik even op. Het zelfportret inzetten om beladen thema's als abortusrecht, koloniale geschiedenis en body positivity te onderzoeken. Dat vraagt nogal wat van de bezoekers. Nou, het zijn inderdaad beladen onderwerpen, maar het zijn wel vaak op een bijzondere of op een speelse manier wordt dat in beeld gebracht eigenlijk. Een voorbeeld is de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Lebohang Ganye, die diorama's heeft gemaakt, waarin zij zelf als een personage voorkomt. En het personage wat zij speelt is een vuurtorenwachter. Okay. En in Zuid-Afrika zijn dus zijn nog een aantal vuurtorens in gebruik. En zij was daardoor een soort gefascineerd door ook de geschiedenis daarvan. En ook daar komt dan een link met het koloniale vandaan. Ook van vroeger Zuid-Afrika kaap de Goede Hoop. Het was een belangrijke stop op een handelsroute, maar het was een heel gevaarlijke kaap. Dus er gingen veel boten, sloegen daar tegen de klippen aan. Dus die vuurtorens zijn daar neergezet om die schepen daar ook langs te loodsen. Maar ze raakte gefascineerd ook door die vuurtorens aan zich en door het werk van een vuurtorenwachter zijn. En ging hun dus de vuurtorenwachters die er nog actief waren interviewen. En ze kwamen erachter dat in verschillende landen, niet in Zuid-Afrika, er vrouwelijke vuurtorenwachters waren geweest. Dus besloot zij om zelf een vrouwelijke vuurtorenwachter voor te stellen in haar werk, waarin zij de verhalen verbeelden van de vuurtorenwachters die zij had geïnterviewd. Ja, ja. Verrassende tentoonstelling dus eigenlijk. Ja, ik hoop dat het verrast althans, ja. Ja, nou ja, als ik het zo hoor, dan lijkt het me heel verrassend. Want foto's, denk je, ja, die heb ik thuis ook liggen. Waarom moet ik naar een tentoonstelling gaan kijken? Maar je hebt duidelijk gemaakt dat er meer achter zit en meer lagen zijn dan alleen kijken naar die foto's. Exact. Dat is mooi. Wanneer is de tentoonstelling? Hij is al vanaf 11 oktober te zien, hè? Ja, hij is open tot 22 maart. Oké, dan is dat lang tijd genoeg om daar naartoe te gaan. Geef nog even de website van het Fotomuseum Den Haag. Misschien is dat handig voor mensen die kaartjes willen kopen van tevoren. Of weten waar ze naartoe moeten. Precies, www.fotomuseumdenhaag.nl. Kijk, dat is een makkelijke website. Dan vindt iedereen het wel. Willemijn van der Zwaan, dank voor het gesprek. En étant vu qu'ils s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tout usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il, quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, mieux valu la terre. Vous me mettrez avec en terre comme une étoile au fond d'un trou. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I saw you talking on the telephone. Suddenly your eyes were burning bright, and I never knew who you were talking to. And it's too late, too late. Love left a long time ago. You never said if there was someone new, but you've been getting home later every night. And I don't dare to ask where you've been going to. It's too late, it's too late. Love left a long time ago. How long have you been trying to hide yourself?

1975 was het jaar voor When You're Gone van Maggie McNeil. Ons volgende onderwerp. Volgende maand begint de Bob Wintercampagne. Ada Albrecht van het regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland vertelt Tera Cox wat dat inhoudt. Welkom Ada, dankjewel. Ada, jij bent van ROV Zuid-Holland. Wat houdt dat in? ROV Zuid-Holland, dat staat voor het regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. En wij ondersteunen gemeenten, verenigingen, onderwijsinstellingen en anderen die actief zijn of willen zijn op het gebied van verkeersveilig gedrag in de provincie met allerlei activiteiten en middelen. Nou, die Bob Wintercampagne, ja. Komt jij nou aan omdat we het weer een beetje kwijt zijn van dat Bob gebeuren? Want het is natuurlijk wel heel bekend of heeft met het weer en het zicht te maken. Waarom een wintercampagne? Nou ja, in de winter zijn veel mensen gewend om de zaken te vieren. Je kan denken aan de feestdagen, borrels bij bedrijven aan het eind van het jaar. Dus dat zijn momenten waarop de verleiding groot is om toch net een drankje te veel te pakken voordat je achter het stuur moet. En nou, het is dus een moment waarop het heel belangrijk is om je daar weer even van bewust te zijn. Het is inderdaad een campagne die al jaren en jaren draait, maar het feit dat er nog steeds onder invloed gereden wordt, dat maakt dat het belangrijk blijft om het te blijven herhalen. En wat voor gevolgen heeft die problematiek nou, afgezien van de letsels en dergelijke? Want de bestuurder zelf, daarvoor is het natuurlijk ook verschrikkelijk. Wat zijn de gevolgen in het algemeen? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is toch die letsels die je veroorzaakt. Ja. Dus we hebben in Zuid-Holland dagelijks 25 mensen die door een verkeersongeval niet veilig thuiskomen. Nou, daarvan zijn er dus een handvol die te maken hebben met rijden onder invloed. Ja, en dat zijn letsels die natuurlijk sterk kunnen variëren in ernst. Maar het kan wel betekenen dat iemand gewoon levenslang last houdt van de ernst van zo'n ongeval. Dat is natuurlijk ook wel heel verschrikkelijk. Nou, is het in het algemeen wel breed gedragen. Ja. Als je drinkt, rijd je niet. Nee. Hoe komt het nou dat dat steeds maar toch blijft? Ja, ik denk hardnekkige gewoontes van mensen. Verleiding, de verleiding is groot. Ja, zeker als er ook in je omgeving gedronken wordt. Ja. Dus het is belangrijk om mensen daar handvatten voor te bieden. Ja. Om dat het hoofd te bieden. Nou, hebben jullie die campagnes in de winter vaker gehouden? Ja. Wat hebben jullie zo al zeg maar ingezet om zo'n campagne te houden? Wij maken eigenlijk voor iedere campagne, en dat doen we dus ook voor Bob, maken we een toolkit. Die kan je gewoon vinden op maakeenpuntvannul.nl. En daar zitten allerlei verschillende middelen in. Van posters en flyers tot en met teksten die verenigingen of gemeentes of zo kunnen gebruiken om op hun website te zetten. Dit jaar zetten we ook weer campagne teams in die op locatie in gesprek kunnen gaan met mensen over de risico's van rijden onder invloed. Dus ja, het is eigenlijk een heel scala. En wat zijn de resultaten geweest de afgelopen jaren? Merk je dat die campagne dan toch wel wat resultaten afwerpt? Nou ja, wat we weten, wat we zien, is dat de campagnemiddelen gebruikt worden. En de Rijksoverheid die meet heel regelmatig de campagne Bob landelijk door. En daarvan weten we ook dat Bob gewoon een begrip is intussen, dat iedereen het kent. Dat is heel goed gedaan. Het is een algemeen breed gedragen begrip. Ja. Dat weten we wel. Maar ja, we hadden het eerder al over het feitelijke gedrag. En daarbij blijkt gewoon, dat blijft belangrijk om daaraan te blijven werken. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, wat is nou het effect op het gedrag geweest tot nu toe? Want je weet niet hoe het zou zijn geweest als we de campagne niet hadden gevoerd. Maar ja, we weten wel, het schort nog steeds aan het gedrag. Het is echt belangrijk dat we daar aandacht voor blijven vragen. Ik denk ook wel dat het heel belangrijk is en ook wel heilzaam. Want toen het begon met Bob, ik heb de grafiek er dus op nageslagen, is het echt extreem gedaald. Ja, maar nu is het weer een beetje aan het fluctueren. Ja, dat klopt. Nou, fijn dat er weer aandacht voor is. We gaan het in de gaten houden, die Bob-campagne, die wintercampagne die elk jaar is. Is het trouwens ook een zomercampagne? Ja, die is er zeker ook, ja. Zijn er dan ook activiteiten waarvan je denkt, precies, de barbecues? Ja. Om precies dezelfde reden. Ja, mensen gaan naar het strand, die zitten op een terras. Nou ja, je gaat naar buiten, je viert van alles. En

aging slowly over wet sand. Back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to burn down. Like Sunday, every day silent and gray. Out on a promenade, etch a postcard. How I dearly wish I was not here in the coastal town. But they forgot to bomb, come, nuclear bomb. Every day's like Sunday. Every day's silent and gray. Trudging back over pebbles and sand. And a strange dust lands on your hand and on your face, on your face, on your face, on your face. Every day's like Sunday. Win yourself a cheap tray. Share some grease tea with me. Every day's silent and gray. Every day's like Sunday. Like Sunday. Every day's like Sunday. Smachtend zingen over zondag. Dat deed Chrissy Hynde in Every Day is Like Sunday. En daarvoor de vreemde kostgangers en de afgesproken plek. Zometeen filmmaker Siebe Pieters. Hij is genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs. Maar eerst is hier Chris Christofferson. I have seen the morning burning golden on the mountain in the skies. Aching with the feeling of the freedom of an eagle when she flies. Turning on the world the way she smiled upon my soul as I lay dying. Healing as the colors in the sunshine and the shadows of her eyes. Waking in the morning to the feeling of her fingers on my skin. Wiping out the traces of the people and the places that I've been. Teaching me that yesterday was something that I never thought of trying. Talking of tomorrow and the money, love, time we had to spend. Loving her was easier than anything I'll ever do again. C- coming close together with a feeling that I've never known before in my time. She ain't ashamed to be a woman nor afraid to be a friend. I don't know the answer to the easy way she opened every door in my mind, but dreaming was as easy as believing it was never gonna end. And loving her was easier than anything I'll ever do again. Loving her was easier than anything I'll ever do again. Kris Kristofferson was dat uit 1971. Als volgende onderwerp. Filmmaker Siebe Pieters is genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs. Hij wil graag een nieuwe, korte coming-of-age film maken tegen de achtergrond van de rivier de Waterweg. Herman de Bruin praat met hem. Siebe, welkom. Dankjewel. En ik kan je meteen feliciteren. Want nou, je hebt nog geen prijs gewonnen, maar je bent genomineerd. Klopt, ja. En waar is dat voor? Dat is voor de Waterweg Cultuurprijs. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een... Ik moest eigenlijk een plan insturen voor een project. Nou, in mijn geval een korte film. Ja. En daar werd het eigenlijk een selectie van 10 finalisten van gemaakt. Waarvan ik er eentje mag zijn. Ja. En dat is eigenlijk... In de basis wat het is. Ja, een film is wel jouw ding dus. Zeker, ja. Ik heb net eigenlijk gestudeerd. Je bent net afgestudeerd? Ik ben net afgestudeerd, ja. Ja. Ook met een film? Met een film, ja. Ja. En nu weer een andere film gemaakt. En die gaat over de Waterweg of in de buurt hier? Ja, klopt. Ja, dus dit project over de Waterweg. Ook voor de Waterweg Cultuurprijs ben ik nu eigenlijk nog aan het schrijven. En ik ben nu nog veel beeldonderzoek aan het doen. Mm-hmm. Maar ik heb wel al een plan staan die ik heb ingediend. En hopelijk dit jaar... tot uitwerking kan komen. Ja, want het is niet zo dat de film al klaar moet zijn voor je die prijs. Het is een idee, hè, wat je hebt. Klopt. Het is, en dat, dat wordt bekeken door een jury. Ja, dat idee wordt inderdaad... je stuurt het eigenlijk het idee in. En zij hebben dat allemaal gelezen. Alle ideeën die ingestuurd. Ja, want het is nog geen film. Nee, het moet nog echt een... idee voor de film. Ja, het is echt nog een concept. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, ik krijg iets, een geldbedrag eventueel, ja, van die drie steden. En dan wil je wat terug doen. Absoluut. Ja. Ja. En ik denk ook dat... voor die drie steden, om die wat in een ander licht te zetten. Ja. Even naar de cultuurprijs, want daar komt een uitreiking. Mm-hmm. En dat is binnenkort? Dat is op 29 november. Kijk. En er is een presentatiedag in Theater aan de Schie, in de aula. Voor al die genomineerden? Ja, alle genomineerden die moeten presenteren. Ja. En dat doen ze in een soort expositievorm. Dus, maar je hebt nog geen beelden. Nee, dus... Maar dit is ook te kort om te vertellen, denk ik. Want daar neemt de jury geen genoegen mee. Hier nemen ze geen genoegen mee. Nee, ja. De jury heeft sowieso hebben alle plannen gelezen. Maar op die dag van presentatie heb je eigenlijk de hele middag... komen de mensen aanlopen, zodat de jury ook... langs de projecten lopen. Iedereen heeft als het ware een soort van stand of een kraampje... Ja. Waar je je project kan presenteren. Ja, maar wat heeft Pieter er dan in liggen? Geen film? Nee. Nou ja, ik ga wel... ik heb al testbeelden liggen. Oh, oké. En die wil ik wel iets om te laten zien, iets concreets. Ja, en ja, ik wil ook met tekst gaan werken en geluid. Ja, je bent tenslotte filmmaker. Ja. Nou is de filmmakers altijd, je bent hier alleen natuurlijk, maar filmmakers is altijd een hele crew bij betrokken. Die heb je ook al? Ja, ik heb wat vaste figuren in mijn team. Waarmee ik eigenlijk vaak samenwerk voor geluid en het camerawerk wat ik met iemand samen doe. En een groep acteurs waar ik ook veel uitput. Dus dit is niet de eerste film die je maakt? Niet de eerste, nee. Je bent al bezig geweest met acteurs en met een regisseur en met mensen. Maar jij maakt het verhaal dan? Ja, dus ik schrijf het. Ja? Tenminste, ik bedenk het, ik schrijf het. Regie wil ik op me nemen en montage. Spannend? Spannend 29ste. En leuk. Spannend en leuk. Ja. Nou, gelukkig. Ja, ik heb er wel een goed gevoel over. Ik denk dat het überhaupt heel tof is om iedereen te zien presenteren. En dat er ook een publiek op afkomt wat graag meer wil weten. Dus maar het kunnen heel andere disciplines zijn van de anderen dus. Ja. Weet je wat zij presenteren of is dat allemaal geheim? Ja, dat kun je allemaal ook op de website. Dat staat op de website. Ja, dus dan kan je even inlezen in wat er allemaal gaat gebeuren op die 29ste. Absoluut, ja. En dan kijken of je gaat winnen. Dan kijken of je gaat winnen, ja. Nou, daar kan je nou nog niks over zeggen, want dat weet je ook niet wat de anderen allemaal bedacht hebben precies. Dus dat is duidelijk. Dat is aan de jury om dat te bepalen. Absoluut. Zeker weten. Dan wens ik je dan veel genoegen mee. En je hebt ook waarschijnlijk een website waar mensen je kunnen vinden als het nodig is? Ja, zeker. Dat is siebepieters.nl. Kijk, dat is heel makkelijk. En Siebe Pieters was in de studio om daar allemaal over te vertellen. En nagelbijtend naar 29 november te gaan om te kijken of die prijs kan winnen. Dat is een behoorlijk bedrag, hè? Klopt, het gaat om 15.000 euro. Kijk, daar kun je een aardig film van maken, denk ik. Daar kun je wel een goed begin van maken, ja. Ik wens je er veel succes mee. Dank je wel. En dank voor het gesprek. When I defend him like I do, he's not an ending when he would refuse. If I forgive him, will I be sure? I'll stretch my limbs to him evermore. It's not the words that I can't say, it's just the shape that I can't make. Sorry dear, now you're near, I am not so strong to appear with appeal when I'm all be gone. Keep smiling, keep smiling. From the face that gave, look away, look away. De Engelse zangeres Celeste, ze heeft een nieuw album uit. Dat heet Woman of Faces. Je hoorde Keep Smiling. En dat was de late avond van dinsdag 18 november. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Glenn Frey blijft nog even bij je. Fijne nacht. Let's go home. Why don't you come with me, girl?